أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دې زنافا درې مهسه شروع شو د صورت صورت کې ټول سلور حصے وي دوه حصے مخکې ذکر شوي ا د دې زنه چې والي 215 آیاته پوری درې مهسه ده د صورت او په دې کې به بیانې د امور انتظامیو او د قتال فی سبیل الله ا په دې کې ملګر د مخکې حصو په شان سلور بابونه دي رومبه باب د دې زینا د دې آیت کریمه نا تر یو سل 95 پورې د 195 پورې او په دې کې د ابتدا نه د رومبه آیات کې لس امور د تهذیب ذکر کړي رومبه هغه لس امور د تهذیب کې د پنزو تعلق د عقیده سره ده او د پنزو تعلق د ظاهری اعمالو سره ده او په دې یو آیت کریمه کې ذکر کړي او دا غي نرستو سلور امور سیاسی ذکر کړي هغه امور سیاسیو کې او دا چې حکم د قصاص ته هغه ته قانون د مساوات او یا د فوجدارې قانون یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلہ زم بیا دا خبره ذکر کړي چې تقسیم د مالونو کې په حکم شرعی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حدیث دیوانی قانون وی دا مخکې فوجداری قانونو دا دیوانی قانون دی بیا ور پسې دریم امر سیاسی ذکر کړي مسله د روزې او بیا سلورم ذکر کړي ای ایه الذین آمنو کوتب علیکم الصیام نه باغ ذکر کړي بیا سلورم ذکر کړي نه هي بندول د خوراک د باطل مال نه معنا پردی مالونه په غلطه طریقه باندې مخره ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام دا رستو ذکر کوي بیا او بیا دا غي نه رستو چې کله دا سلور امور ذکر شي نو حکم به د قتال فی سبیل الله شرع شوست برابر شوي ته اوس د کافر سره جنگې دیش نو جنگېگا او بیا به دا غي وجه او علتهم ذکر کیها وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا او بیا د انفاق ذکر به دی حصہ کې اجمالی کې ورپسې دی باب کې دې زنه لس امور د تهذیب ذکر کې په دی یو آیت کریمه کې دا د الله کتاب دی ادا سوای چې په دې باندې تفسیر کې کنه لکه پوره دریاب شي کوزه کې بندي چې په دې کې پنځه د عقیده خبرې ذکر کوي او پنځه پکې د اعمال او ظاهر او سره تعلق ساتي ا دا لس واړه چې پتا کې رالی 15 دغه عقیده دی جوړه شو او دا غي نرستو دا 15 اعمال در کې رالو نو تاسو برابر شي معنی ست تهذیب او مهذب شي اکل خپل چې سم شي کنه ناغه پس بیا تدبیر او سیاستی نو بیا سیاسی احکام دي اجه کل ست عمل کې تهذیب هم برابر دی معنی افراد هم ټیک دي صحیح دي او تدبیر هم شته او سیاست هم صحیح دي په صحیح طریقه چلیږي لکه څنګه چې قران غواړي بیا کافر سره جنگیگا طالب اللہ بری در کئی خواه خوچی کلدی کی نیم گرتی آوا تحذیب پورا نو دارنگی ددغ امور سیاسی و تنفیز پا ملکی نو ناغی نکام یادی کی بیا لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ندا نیکی بندا پا دی خبرکی چوارو مخون اقبل پا طرف دا مشرق یا مغرب پا طرف دا مشرق و مغرب نه د نیکی بنده ولې مخ چې مشرق ته واړی مثلا او د الله حکم دی نیکی خدا قبلې ته مقول نیکی نه ده لیکن دلته مطلب دا چې صرف پدې کې نه دا چې تاسو قبله ته مخ کوی او بس پدې باندې با کامیاب شئ، پدې کې بند نه دا. اداغه وجه دا چې البر مخ کې کو او رستو براشی وليس البر بان تعتوا البيوت من ابوابها. اغه کې اوصل نه اتی آیت کې نالته بر ویل دي، دلته بر ویل دي. داغه وجه دا چې لیسه د افعال ناقصونه دي، د اسم مرفوع خبر منصوب غواړي، نالته خو اسم په خپل ځای راغلی دي البر، نو ځکه مرفوع راغلی دي. او دلته دا البر اسم نه دي، دا خبر مخکې کړی دي. ادا ان تولوا وجوهكم رستو چې دي، چونکه ان په داخل له نظر رستو ټوله جمله په تعویل د مصدر سره ګرځي، نو دا اسم نه، نو په ځای د رفع کې هغه دي کنه. دغه وجه ده چې دلته کې منصوب مخکې کو. او دا قانون دی چې کله کلام کې مبتدا او خبر، مبتدا د خبر ځای لاړه شي او خبر د مبتدا ځای لاړه شي، نو په کلام کې حصر راځي، په کلام کې حصری طرف دې د فارې د عربي کلام ډېر حکمتونه دي. نو دې مقام کې دا خبر ولې مخکې کړی دی؟ ځکه داسې نه شو ویل چې لیس البر، دا نیکی نه ده چې تاسو قبلې ته مخ کوئ، نیکی خدا نه، نیکی بند په دې کې نه ده. معنا بزان پوهه، نیکی بند په دې کې نه ده چې تاسو خپل مخونه واړوئ په طرف د مشرق او مغرب. ٹھیک ده، د نیکی کار دی، الله حکم کړی دی، خو بند په دې کې نه ده چې صرف دا نیکی ده او بل نه. لکه وسړی وایي مړ په ګیره کې اسلام خو نه دی، ٹھیک شو، معنی اسلام بند په ګیره کې نه دی، لیکن دا ګیره په اسلام کې ده غره. دا مطلب دی چې ګیره په اسلام کې نشته، اسلام په ګیره کې نشته. نو دا غشان نیکی په دې کې نه ده چې ته مخ واړې مشرق ته، الله حکم کړل واړه وتا واړه نه، نور د نیکې کارونه هم شته. دام نیکی ده خو په دې کې بند نه ده، ځکه معنا بدا سي کې چې لیس البر نه ده نیکی منحصره، نه ده نیکی بندا، ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، یا دا سم ویل شي، نه ده نیکی خاص په دې خبره پوری چې واړه مخونه خپل په طرف د مشرق او مغرب، ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی نیکی دا غچا دا من امن بالله، چی مان راول دے پالا. وردل تو ظاہر کی اشکالی چ ولكن البر من امن بالله، دا لیکن هو حرف استدراک دے حروف مشبہ بالفعل نہ دے، قانون دے دارے چ دے سم منصوب خبر مرفوع واڑی لگا دے لیسا عکس تے پدے کی دا بر ہے سم دے، دا من امن بالله دا خبر دی، ادا قانون دی چې حروف مشبہ بالفعل په کوم جمله داخل شي نو دا غي نمخ کې دا جمله اسمیه ای. نو اصل کې دا سوچ البر من امن بالله، نیکی هغه دی چې ایمان وروړي په الله باندې، نو نیکی هغه نه دی، دا خو حمل راغی د ذات په وصف باندې کنه. لیکن نیکی هغه څوک دی چې ایمان راوړي په الله، چا چې ایمان په الله راوړي دا هغه نیکی ده، هغه نیکی والا دی. ذکا علماء وی چې په داسې زینو کې تقدیر یا په جانب د اسم کې یا په جانب د خبر کې، که په جانب د اسم کې تقدیر کې نداسب وې چې ولکن ذل بر من امن بالله، لیکن نیکه والا خو هغه څوک دی چې ایمان راوړې په الله، نیکه والا. او که په جانب د خبر کې کې نداسب وې چې ولکن البر بر من امن بالله، لیکن نیکی نیکی ده هغه چا دا چې ایمان راوړې په الله. اوس هم خبره صحیح شو، حمل صحیح شو. اچھا پکې او بل خبره کړې و، هغه بیر مصدر دی کنه، مصدر کله مبنی للفاعل کله مبنی للمفعول، ادلته مصدر مبنی للفاعل له، ولکن البار من امن بالله، نو بر نه مراد نیکی نه ده، نیکی والا دی. لیکن نیکی کوون کې خو هغه څوک دی چې ایمان راوړې په الله، بیا معنا صفه شو، مانا نیکی والا هغه څوک دی چې دا غدا پنځه عقیدې دي او رستو پنځه اعمال دي پکې، چې دا پکې نه وي نو هغه کما مشرق ته مخی، مانا قبلې ته مخی سه نیکی کوي، نو پاغه یو نیکی دو دی خلاصيږي نه تر سوچ دا عقیدې نه یوه دي کې اشاره و دی دا چې دا عقیدې ضروری دي. کا عقیده نو نو نفس عمل د نیکی فائدہ نه ور کوي. ولکن البر من امن بالله، بر دا مشتق دی د برنا، بروی الفضاء الواسع، کلاو میدان، کلاو داگا، لوی صحرا، وچی تاوی کنا، برو بحر، نمخو بمویده بر دی و دا بحر دی، علماء وی بر اصل کی وی توصف الخير تا خیر کی فراخی ذکر دا مشتق دے دا برنا او بروی فضا واسع تا کلو میدان تا کلو صحرا تا دا دیو جنہ مظہری وی تناول کل خیر دا بیری هر خیر تا ورزینو امام بغوی معالم التنزیل کی راولو روایت او مظہریم دلتا ذکر کرده دی روح المانیم ذکر کرده دی کبیر کی امام رازیم راولو دی چې دا د یهود و سمولانو دا غی پا حق کے نازل شو زکا چی چابا دی تبوسو کو چې دا نبی صلی الله علیه و آلیه وسلم دا پا حق دیو کنه دی او دا دا مرگری باونا دا بوتے پا حق دی دی دین با نکلک شاہ نا اللہ یا تأمرون الناس بالبر و تنسونا انفسکم وانتم تتلون الكتاب دا آیات کریم نازل شو آغا بر ملتا ما تشریح کرده وا قرآن کریم کے اتزل دا ذکر دے او بیا دا نیکے اغا امور چی دی لس دلتا ذکر دی چی دا نیکے امور دی اللہ و تا دا نیکے امور ویلی دی ولیکن البر من آمن باللہ پینزد آقیدی سر تعلق ساتی پینزد عمل سر او آل عمران باہن میں کبا یو بل صفت رازی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون او دی صورت کی او سلنہ آتیا کبا یو بل صفت رازی چو ولیس البر بانتات البیوت من ظہورها ولیکن البر من اتقا دا ټول چې یو ځکه دا دولس امور دي د بر چې قران کریم ذکر کړو او بیا الله جل شانو ما تا ته ترغیب عمره کړو چې د بر په کار کې بیو بل سره تعاون کوي وتعاون علی البر والتقوا لیکن نیکی دا غچا دا چې ایمان راوړل دي په الله او یوم الاخره پر د اخر او الملائکه او په ملائکه او کتاب او په کتابونو د الله او نبیین او انبیا دا غچا نیکی قابل قبول ده چې په الله ایمان لري آخرت ایمان دے پا ملائکو ایمان دے طول کتابونا دا اللہ منی او نبیین سمر چه انبیاء راغلی دنیا تا غم منی ایمانیات تی کنا دے دوئی اگا پینزد عقیدی خبری پا اللہ ایمان دا مقید اکلکا دا آخرت منی پا دے مقید اکلکا دا ملائکو منی چه دا اللہ مخلوق دے او سب پا کیا غری چه اللہ پس کارونو مسلط کری مقرر کری سب پسو او ساغری چې انبیاء او دیرا لیگی دارنگی ټول کتابونه منی چه کم اسمانی دی چه دادا اللہ دا طرف نو دیت ایمان اجمالی ہوئی پا دیت قرآن ایمان تفصیلی دی پا نور اجمالی ټول انبیاء منی چه دارا غلی و حکم چه قرآن کی ذکر دی یا محمد رسول اللہ ویلی دی یا غری چه منگ دینا نم معلوم دی انا بل سخو اللہ نبی کل دینا غم انو ایمان ام دیتے دیت اجمالی ایمان ہوئی او پا محمد رسول اللہ ام نبی دی و تفصیلی ایمان دی نچه کرا دا پینزا کی دیر راغلی نو آت المالا لا حبیهی عمل ایم شورو کرا و آت المالا اور کئی مال علا حبیهی سرد منی ددن دد مال سرا و مال مینم دے فاغ مال ور کئی چالے ور کئی نرستو مسارف ذکر کئی او اغا زوی القربا یو یتاما دوا مساکین درے ابن سبیل سلور سائلین پینزو رقاب شپگو دے مصارفو کې خرچ کئی مال او کم مال خرچ کئی اغا مال چی ردو خوخ دے وات المال علا حبی اور کئی مال سرد منی ددن دا مال سخا نظمیر راجش مال تا دام ویلشی چو ور کئی مال علا حبی سرد منی ددن دا اللہ سرا دا اللہ سر امین دا نزک اقبل مال خرچ کئی دا اللہ پنم باندے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے وی دا هی زمیر مال تراجی دے او مانا دے مال ورکی علا حبی سرد مینی دا دن دا مال سرا مانا دے خروغ دے صحت کے دے او مال سر مینم دا پا مال مین دے دغه وقتی ورکی نو دا دغه مال دیر لوی ثواب دے کم سڑے دے دا اغا مال خوخ دے دے زلو وقتی دی او بیا مغلگی او دا اللہ پا نوم باندے ورکی کنا نو دا لوی کمال لکھا دا موانچ دا خوشم دے او گورا دے ورکلو اللہ بدل رضی اجر ورکی او بیا حدیث کرا غلیو دا ابو حریر زلان ہو حدیث بخاری مسلم دوڑو کشتا چی او سڑے نبی علیہ السلام در آگے چی دا اللہ رسولہ ایو صدقات اعظم و اجرہ دا کم خیرات دیر لوے سواب دے دا اللہ رسولہ ما تاگا خیراتو خیا چی اغز اوکم و اللہ لر سوابون دیر راکی نبی علیہ السلام او تدانو ویلی چی دا جمیش پسی کا وشیش واخلہ سلوی اختیسی کوا شیش والا دا کالش پسی کوا او یا په پلان کې به د طریقه باندې وکا محرم میاش به صحیح کې د سفر میاش به چورېله صحیح کې محرم کې وزور ګمړی پخه پلانې بکې نه نه نه انت صدقا وانت صحیح شحیح تخش الفقر وتعمل الغنا دا چې ته خیرات کې او حال دا چې خو روغې او په معلوم خو مینې شحیح دي ته وي چې بخیل کې خو روغې او په مال مینې یریږې د غریبین او امید دې چې مالدار بشم او ته ورکې بیا د الله په نوم باندې دې کې ثواب دی وي مانه ته خو جوړې وای چې سړی خو روغ دې نه لاغې مال پکاریږي کنه چې سړی پوهېږي چې زه روانې ما ساه خوله کې نیولې دی نه هغه بیا په مال باندې څه کوي دا خو چې کله دې خو روغ دې خو جوړ دی خو ګړندې دی نو دغه وخت کې د مال ته ډېر ضرورت او حاجت دی او بیا هم د الله په نوم ورکوي او بیا نبی علیه السلام ولا تمهل وخله دې کمه ورکوه انتظار او تراخی مکوا دانه چې سبا به ورکم کنه مړه بل ورځ به مخې کاله به ډېر لوی خیرات وکم یره مخې کاله به په جمعات لګوم په مدرسه به لګوم کونډو غریبانو باندې به لګوم ولا تمهل او دې کوم ورکو ورستو کوما حتا اذا بلغت الحلقوما تر دې چې کله بیا دې ګړګړو تر ورسی کنه نو قل تل فلانن قزا او فلانن قزا بیا وې پلان کې له دور ورکه او پلانې له دور ورکه او وخت کان علی فلان اخو پلان کې د پادش نبی له سلام اخو شو د پلان کې اوس به غسل ورکی تای له مرګ وخیر آیات شو چې تاوی چې زما د مال له دور پیسې د الله په کورو لګوي او دور پیسې په غریبانو تقسیم کړي ایس کار دې خپل ما اوس تا مال نه خدای غي مال له چې غي د پادش نه غبیا لګی دا خو چې کله ته ژوند دی او خپل مال هم عین وستا الله اس کې دغه وخت دې ورکولې نه الله د اجر درکو ادا سی ګور ډیر شي وی دي چې پلارانو وصیتونه کړی چې زما د مرګ نه پس دور پیسې جمعات کې ولګوي صدقه جاریه ده مدرسه کې ولګوي یا لار کې ولګوي یا په قرانو غریبانو غریبانه کندو رندو باندې تقسیم کې او غریب بیا ځان غلی کړی ښا پس مان نګانو چې کاروم سره دا خو ډیره پیسې جوړ شوې دا دور یا د وکناله یا سلور کناله زمکه وی دا زما د طرف نه ما په خیرات کړی یې کار دی چې خیرات کوي ځکه نبی له سلام ولا تم هل ها دا هغه مال لږ سړی په مینه دی قران کریم کې رسول روان دي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل عمران 92 نمبر آیت کې سلور مسی پارا چې رسنه شروع کیږي دغه آیت کریمه نه ده چرې نشه حاصلولې نه کی حتى تنفقوا تر دې چې خرچي وکې مما تحبون دا هغه مال چې تاسو خوخي چې تاسو مال خوخي کنه هغه د الله په نوم ورګه دا نه چې زیاتی شنه د جمعې شي چې زیاتی شنو د خیرات شي وي نه هاي کواليټي والا چې تاسو ځان لسم خوخ دي چې دا ما استعمال کړي جامدا کسا درد کې په هزار دی قبل سدي هغه د الله په نوم ورکا باید کسان چې جامې د شلې دوشي کنه اوس پوهې چې قبل زلې وینځه ما سو سو باړ ولا را بغو یا ماشين ته ولن بیا دا کار نه دی هغه د الله په نوم ورکی ټیک ده دا نه وایو کې دي چې الله بول ورکی ثواب خو لیکن مقام حاصل نه کچ کوم مقام د ډیر زیات اجر او د ډیر لوی اجر مقام دا دی چې ستپس مینه مان نه مال له او هغه د الله په نوم باندې ورک لکه وی علی حبه او بل دا چې د دین صورتوم کې دي چې مان نه د الله سره مینه د زکه خپل مال قرباني ښه د چا چې چا سره مینه نه دا غن خپل مال قرباني کنه او د الله سره مینه دا د دې وجنه د الله د نوم خپل مال قرباني ښه اتل مال علی حبه چاله ورګي مصارف هم د ذکر گئی زویل قربا رشتہ دار ہوتا لومبے گورے مستحق سارے رشتہ دار دے دانا چ رشتہ دار دے پزے پری خود او وی استاد لمے دور پیسے ور کلے نا گئے او بل دوی وی استاد لدی ور کولے دور پیسے کنا نو استاد اخور چ غریب دغه شانتی دا کونڈ دا ندیم حق کی ردی لبدی ور کڑیو کنا نو تندے ود گڑنجی کنا چڑمبے حق خدا گئے او پتا بان تا سره جیداد کی شراکت تے تا ول جیداد کی سره ور کڑے ظالما تاله خو په کار ده و چې پهغې باندې دی می را سووت کړی دی نه نه وي دا به خاص کس ل رسو دا ټیک ده دا منو دی نه مونږ ان کار نه کوو استادان نه خفه کېږي ورکه هغلم ورکه نکانو ل ورکه ځکه په فاسقانو فاجرانو چې خپل مال لګې دولت که نه دا نو هم چې خیرات په سپین کېږي خیرات په کافر هم کېږي لیکن ته چې هغله خیرات ورکې نه د هغې مټ ې خکه کېدي شي پهغې هغې ګمراه کوي که نه ناکاره کارونه به کوي یو نیک انسان لچې دی ورکو هغه مونږ او داس پابند دی د دین پابند دی نو هغه به دې کې کار کوي مثال به الله ډبل اجر درکې کنه او چې فاسق فاجر او ناکاره سړي دی ورکو هغه په جواره به کوي یا په نور د گمراهی سيزونه اخلي ته پويږي چې دې غلط لګي بیلمازه دي بی دینه دي نو ظاهره ده چې دې اجر خو خود ډیر دي اي مقام وړي روچت کنه خو چې کله خورشتا پاپو دشتا ماسی دشتا دا غی تا باندې زیات حق درشته دار دین زیر تر زیر تر زیر یو د تربور وي ور تر زوی چې غریب دین نو به مستحق هغه د استاد خیرات او زکات چې هغه ورکی نه دی به بل خو راځي ځکه الله جل شانو لوم به رشتہ دار ذکر کوی زویل قربا ها ورستا پر رشتہ دارو کې یو هغه دی چې قران کریم دا غی حصے ذکر کړی دی هغه ته ذوال فروز وي دا حصو ولک سان دی نه خو خود دی دریم نمبر هغه پسې عصبه قریبه دی نو دریم نمبر او پسې عصبه بعیده دی نو سلورم نمبر هغه پسې بیا ذوال ارحام دی دا ټول ستا پرشته کې راځي درجه په درجه لومبه خو هغه حصو ولک سان دی کنه ستا اولاد دی مور او پلار دی دا غی نه خو بیا چې لاړ شي نو خبره عصبه او تلاړ شي تر دې د ترزی دی دا چې لاړ شي او بیا دا غی زامن دی پکته عصبه بعیده وته وي مشه د دینه خبره خلاص شي نو بیا ذوال ارحام او تلاړ شي ذوال ارحام غی چې هغه سره صرف د خزي په واسطه رشتي تماسی زامن دی دارنګ د ماما زامن دی د خزي په واسطه چې کوم رشتہ راځي هغه د ذوال ارحام وي هغه نسب کې لري دی دا نور نسب کې نږدې درجه په درجه دا ټول ستاره اغلو هر یو سره کې غړو کا خاصوره چې تاسو خپل ولې کې دي ځکه ذوال قربا دا چې ټکر اورو چې ټول ته شامل شي غا ټول رشتہ دار سره اول یتام او یتیمانانو سره یتیمانانو له ورکه یتیم له ورکه یتام جمع د یتیم ده کنه یتیم هغه چاته وي چې د لاړو کې د نابالغ د پلاری مرشي ښا دانه چې لوی دی نو پلاری مرشي بیا یتیم دی دا ټول یتیمانان دي بیا دنیا د یتیمانانو ډکره تم یتیم یې زوم یتیم یې ما بلم یتیم دی نه نابالغ د پلاری مرشي دی د کوخ کې د خپل کار کسب نه دی غریب ته په سر لاس راخل لکه څنګه چې په خپل بچی باندې لګه خې کنه کوشش دا وکړه چې په یتیم باندې لګه خو کې ښا در صحابو طریقه وا او هی سره یتیمانان ووم ډیر ولې جهاد کې بغن کسان شهیدان شو صحابه کرام او بیا صحابه دینو نبی له سلام اغي تر دې ترغیب ورکړو ار یو تن به کوشش دا کو چې یتیم زما په پالنه کې راشي زه په خپل پیسې ولګو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به ترغی ډوړې نه خړه تر سوچې به سو یتیم نو قتلې چې ځان سره کې نو لې چې په کوم ورځ بوته ملونه شو ډوړې به نه خړه دغه شانته عائشه رضی الله عنها هغه به یتیمانانی ماشومان جنکه ځان سره ساتلې دا هغه پرورش به کو پالنه به کول خپل خوراک به ولې خدان له یوازې وکړه د محمد رسول الله د وفات نه پس تر دې چې تعلیم به ولور کلو عالم به دې جوړ کړه او بیا به واده کړه دا ډیر ماشومان جنکه هغه دغه شانتي دغه تربیت کړلې فاطمه رضی الله عنها د یتیمانانو په حق کې خپل حصہ پرې خو دې د دې لور کې زما یې سند په کار زما یې په دې یتیمانانو وشه صحابو کې چې کله دی یو یتیم د پالنې سوال براغی چې را فلانه مړ دی او زوی او لکه ماشومان پاتې نه یو به پاسې جماعت حواله کې د خپل بچو په شان ته بزو دا د صحابو طریقه واخا ولې غی ته پتا و چې رشتہ دار پسې دویم نمبر حق دی یتیم دی ولې یتام او کله یتیم په سر لاس راخ کلی شي په معاشره کې او یو مشر هغه داسې وګڼي اگر چې هغه دا خپل نه دی په کار خدای چې خپلوان هغه خپل غوښتي واخلي تر دې ماما دی دا چې نور خپل لی خو کاغه نه بل مسلمان دی هغه په املا سره نخ کو او پته نه لګی د یتیم کو د پاسه سوښتن ارڅ چې کینو کوي بنو سباله بد د معاشره ناسور جوړ شي داغه نه بدماش جوړ شي داغه نه یو غلط چړې جوړ شي ولی تربیت کوون کې سوکونه او الله به داغه خو ځان له جرم دی خو الله تعالی مسټګز کوي ها چې وتا ولی د تربیت نه کو د خپل بچی خو دې کو داغه په دې خو نه خوشاله چې دا حال جوړ شي او دا حال جوړ شو ځکه ولی یتام اول مساکین او عام غریبانان د دریم نمبر کې ذکر کړه عام غریبانان اوس عام غریبانان هر څوک چې کاین من کان قران کریم پورې چا تخصیص نه کوي کنه ام مسکین هغه ته وي چې هغه سره نصاب نشته او ابن السبیل او مسافر په مسافرې خرج کا ور مسافرې سلورم نمبر کې ذکر کړه ځکه مسافر دو قسمه کې دي شي غریبم کې دي شي مالدارم کې دي شي مسافر که پخپل وطن کې مالدار هم دی خو چې کله استاد زه تر اغله دی او دومره مزل په منس کې شته چې هغه ته سفر ویلی شي مانه 50 کیلومتره نو څنګه دلته مسافر دی پخپل وطن نه را بار شوی دی نو اغلا زکات ورکول شي ښه خدای لاغه چې د غزه کې سره حساب نه کلی کې ډیر لوی جیدات دی او ډیر لوی پیسې سره خو په دک وخت کې هغه سره جیب کې سنشته نو استاد زکات پکېږي ابن السبیل خیرات خو په خود کیږي، خیرات پارچا کیږي. او سائلین او سوال کو انکو تا غفتن کو تا، یو سڑی دا اللہ پا نمستان اغواری ناغلے مورک. پینزم نمبر کے ذکر کو، وفر رقاب او خرچ کا مال پا ازادولو دو سٹونو کی، او ورکی مال پا ازادولو دو سٹونو کی. رقاب خو پاغ وقت کیو کنه غلامان، نو غلام ازادول دیر لوی ثواب دیر. وزن صحابه کرامو هر یو به کوشش دا وجره دور مال زمان لاس راشی چې په غلام والم او د الله په نوم آزاد کوم. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ډیر غلامان آزاد کړو، بلکې غلام چې به واغست او په بوشه چې دا سړی نیک دی کنه او منځونه ډیر کوي نفل ډیر کوي نه غو آزاد کړو. چا وته وی ودا دي تاسو رټګی کوي دي دا پته را چیرې دی په دې منځو داس ډیر مېن نه کنه نه چې تاو ویني جوړ در نفل تو درې کی کنه نه غو بس چې د الله په دین کې مونږ سره سوکټګی کوي نو مونږ ټګلې کیګو مانا یو خدای چا د پاره کومه در پاره خو نه کومه د الله در زاده پاره چې یا الله ما په دیولې د چې ستاده دین کاه کو نماز کا آزاد کو. او فر رقاب او بیا قیدیانو تم شامل لې بے ګناه قیدی دي او پاغه دور کې کی دي شي کوم دې دور کې ګوره ډیر بے ګناه قیدیان دي دې دور کې ډیر دي اکثر چې کوم ګناګار دی هغه کولو ګورځي ښه نو داغه د آزادولو د پاره خپل مال خرج کا لوی ثواب دی. دارنګ یو سړی دی او دا هغه سټ په قرض کې انخته دي، غریب دي، سمې اشتنه بال بچدار دي، عیالدار دي، نو دا هغه د خلاصولو د قرضې نه د آزادولو کوشش وکړه. او فر رقاب دي ټولو ته شامل دي. دا کوم به خبره شو چې مال خرج کړي او زم واقام صلات او پابندي کوي د مانځو د مونږ پابندي کوي. مخکې تشریح تیر شوی و چې ردی د ټولو ارکان او شرایط او د آداب او خیال ساتي، ځکه دا سینه دی ویلي چې دې مونږ کوي یو سلی نه اقامه صلاه اقامه وی اصل کې رایج کول او رواج ورکول او دا غي د ټولو شرایط او آداب او ارکان او خیال ساتلو ته اقامه صلاه. اقامه د مونږ دام ده چې دې په صف کې ولاړ دی کنه حدیث کې راځي نو دې بالکل نه غولاړ دی کوښښ نه دی په صف کې ښه بلکې د پوند د بل د پوند برابرې کې د اوګې داغه د اوګې سره لګېدلې ده دې ته وی سو صفوفكم فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه دا خپل صفونه نیخ کې نبی له سلام ادم د منځ اقامه ده الله اقامه ټکی ویلې ټولو ته شامل شي واقام الصلاه پابندي کوي د مانځو ات زکا او کوي زکات منځ بسې دیم نمبر مالی بندگی دا زکات ته ګوره دینه پته لګی دا ات المال على حبه مخي اخو عام او دا خاص دې داغه نه رستوي ذکر کو او یا هغه صرف خیرات ته شامل وو ستا خیرات ته دا رستو زکات دې کا مستقل ذکر کو تکرار نه ده معنی دې عام خیرات هم کوي او زکات هم ورکیا ته زکا اول موفون بعهدهم اذا عهدوا او پورا کون کی د لوس خپل کلچ لوزو کی لوس یو کی نو لوس تر سره کوي دا د بل صفت ته یو صفت دا چې عام حالاتو کې خیرات کوي دریم صفت دا منس کوي دریم دا زکات ور کوي سلورم دا د لوس پابند دی لوس یی سره کړي دا غیر رستو کیږي نه الا دا شی د ګناکاری د ګناکاری په هغه وخت کې کله د غیرت ته وځي یا د نه پوهې ته وځي او سړی بل سره لوس کوي لکه دا لوس یو سره کړي دی چې دا پلان کې بو وو یا دا لوس یو سره کړي دی چې پلان کې نو پیسې پټو یا دا لوس کړي دی چې زوبه او دا ګنا بکو ناغه نه یادوخه هغه چې هغه عامو جایزو کارونو کې ناغه لوز به تر سره کې ځکه دا د انبیا او صفاتو رسو براشي د انبیا او بارکی اسماعیل علیه السلام چې هغه ته صادق الوعد هغه وعده والا وعده پابند دی والا تر دې چې وطن سره صلی الله وسلم پلان دی ته برازي او دې لاړو هغه ځای کې درې ورځې ته ایثار درې ورځې وته ایثار شي هغه بیا رسو هغه ته پته ولګي د ناغه راغې وي خما خو بالکل یې رشي وي نه قال لوز کړو نو ما تا سره الله اسکو زرا غل درې ورځې ودی زار دغه شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او مخه او دغه واقعیات هم د زلزی چې اوسه کی سارو ډېر وخت په غزه کې تیر کړی او تنتا وای چې الله وځو سره کړو دا چې ډېر واقعیات راځي د نیکو خلقو یو تن بل تن نیولیو د سټ نه راخه او دور دا چې غالبا د عمر رضی الله عنه دور دی وی دا اولی چې ما پلارې وجه لري وګدو واقعیات خو چې ما پلارې وجه لري ویخه وینه غنیسه له شورته والا بس ټیک د قصاص تلو پای کې خو یې ساره می ساره نو کنه ستا تا د ملکونو قانون خو نو چې مقدمه به ختمیږي نه نه دا سره بس فیصله ده گواهان مخې ته شتا کسان شتا هغه تن خبر وکړه قاتل ویټیک د جیمه وجل لري او د دې وجل مې وجل شي هغه زور وجلم کنه الله خبر وکړه خو ما وجل دي خو زما سره چرابانه قرضې دي نو زه زما یا امانتونه دی سره چې هغه واپس کوم کنه نو بیا راځم تختم زنه خلیفہ وی چې دغه ضامن بسوک شي ټول غلی شو نبی علیہ السلام صحابی ولاړو طالبا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دے هغه چې وکتل نو ټول ته داسې غیر چا پیره وکتل ویره سو په زما ضامن شي ز بیا اعظم دا دی اساره غم نه خو بس دا کار تر سره کوم او سار پلان کې ټیم بدلته ما یا په پلان کې و بدلته نا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بس د پځای شو ز ضامن دی ٹھیک ده هغه چې وته داسې وکتل واقع ابو ذر خو ابو ذر چې دې زمانہ تخلی چې سړی برازي سړی لاړ چلاړ بل روز شو عین هغه ټیم دی بس او ټیم په تیر وته دی سړی را نه او خلکو سره ډیر لوی یاره ده چې دا خو ګوره ان الته کې خلیفہ باندې مې راړاله شراب ابو ذر دین ابو ذر بوس داغه پځې وځنو ولې ته ځان ځامن کړل او ابو ذر نبی ته پوسوم چا کړو چې جی دا وګوره تا خو سړی پیژندو نسو نسو وي په دې خو پیژندې چې مسلمانو کړل نور مینه پیژنده خو په دې مې پیژنده چې مسلمان نه بلغه غیر چا په راو قتل اړیر وار خته قتل نه ما به وي چې په دې مسلمانانو کې یوم سوک داسې نشته چې په ما اعتبارو کې زما په ځای باندې شي او په دې کې هې نه موقع کې چې کسانو داغه په ځای باندې ابو ذر نیول والو داغه وجل والو چې سړی دوه خيږي هغه ویل څه ورو کې سړی راخلاص ته پاس باندې ورسي ښه اجر ورته نه ټول خلک خوشاله شو خوشاله په دې شي چې یو خو هغه د لوس پابندي وکړه چې څنګه ویلو نو ځان راورسو کنه او بلې غاړه ته د ابو ذر رضی اللہ عنہ ام دا مرگ نبچو اکسانو چو قتل نپاغی بانے مسارو شو خوا اکم چے دعوی کون کیو جی زمون پلارے وجلے دے اگیوی بیر جی بس مونگ معاف کردے دے دے ما وجنے دیا او لگے دا او تیوی دا دیت ورکے دیتا خبار صورت دا دا نیکانو خلقو شان دے چے اگی لوز تر سرکی چے کم لوز کردے دے خوا والموفون بے عہد میں ادا دا منافق خصلتونو کی دے حدیث کی راضی کنا آیت المنافق سلاسن اذا حدث كذب اذا اتى من خان و اذا وعد اخلف دې چې کله خبرې کوي دروغ به وي اذا حدث كذب کله چې وسره امانت کې خودي شي خیانت به پکې کوي د دې هم صفت نو دریم دا چې اذا عهد غدر او اذا وعد اخلف یو شی دی کله چې دې لوز کوي نو دې د هغه خلاف ورزي کوي هغه لوز ماتي ښه د مسلمان صفت نه لري چې لوز مات کی او چې وسره پلوه پیمانه لوز ماتي تا سره لوس کړی دا به کوم دا غي نرستو شینن سبا عام دا ریواج دی کنه عام دا یو شی دی بلکې مشر وی دا خلق دی تا چې هغه څومره زیات لوزونه او عادي خلکو سره کول شي دور وکي او بیا رستو دا غي خلاف کوي کنه چې دې په کومه درجه کې دا خو حدیث کې راغلی نبی له سلام وی لكل غادر لواء تحت استه یوم القيامه یا عند استه یوم القيامه هر ټګمار هر بیلوز سره چې هغه بل سره لوس کړی دی او به مات کړی دی الله به داغه شا طرف ته یو جنډه لګي یورفع له بقدر غدره سمره چې د تګی غټه ده کنه نو دومره به داغه جنډه غټوالی ښه او بیا وروسته وی الا اوزان پوهه چې داغه امیر عام نه د ټولو خلکو چې مشر دی کنه غټ مشر دی داغه نه لوی بل جنډه چې کلاغه غادر دی بل نشته غادر اعظم غته وی غادر اعظم لوی ټګمار اغله ویلو جنډه لګول ډېر بدځه کې ولا لګول لغه ته په ولا دغه تل لګول دي او چې تکړه ده دا اصل کې رد توهین کوي ښا چې تا په ډېر سپک کار کړو کنه ځکه ویل موفون بیا دې مزاحدونو اخري صفته پورا والصابرین فی الباساء والضر ګور مخ کې د جملې حالت کې رستو درف حالت کې ذکر کو ده په حالت ده نه سب کې ذکر کو صابرین والصابرون یو نه وی دې ته وی منسوب علی الاختصاص یا منصوب علی التمدح امدح الصابرین اخص الصابرین والصابرین استعینکم ده صبرناک خلقو یا خاص کوم صبرناک خلق فل باسای فوخذنا چارو ده مال کی ودرا او ده ناچارو ده بدن کی کم سړی چې صبر کوي نه الله جل شنه کو خاص کوم کنه دا خو ډیر لوی مقام دی نو معنا صبر به کوي باساس ته وی چې سړی باندې ډېره غریبی راشي خواري راشي مال کم شي دوه را دي ته وي چې په بدن کې څه بيماري رااله ګولټ شل شو نباسا مصائب مالیہ درا مصائب بدنیہ پدې دواړو کې دې صبر کوي ښه دا نه چې ګیلې کوي بیا د الله نه انسان دې کله پدې حادثه رااله مالک هم شنو بیا د الله نه ګیلې کوي کله بدن کې څه نقصان راغی او څه بیماری وته پرې وته نو دې لګي د الله نه ګیلې کوي نه نه ایمان والا صبر کوي وصابرین فی الباساء والضراء او بیا الله دا اجر عمر کوي یو تن راغی نبی له سلام ته د الله رسول وی دا دواړه سترګې ملندې دي کته سوال د الله نه وکړي زموږ د سترګې خېشي ناغوی د الله نه بزو سوال وکم ستاسو لپاره سترګې به خېشي او کته ته صبر وکړه الله به جنت ترګي دا سر زموږ الله ول دي او بیا حدیث وکنه چې چا الله هغه باندې دا فتره اوس دواړه سترګې ولړندې کړي خو هغه په صبر وکړو نو الله دا غي بدله کې جنت ورکړي نو ستاسو فخر جنت کې فخر نه دی یته اشاره وشي په انسان بیا خصوصا په مسلمان چې کمی بیماری راځي کنه نو بس شکر دا وباسه چې زما عمل خو کمزور او زه دغه مقام ته نشم رسیدې نو دې مصیبت ته وجه نه بورسم زمونږ په سلفو کې نیکانو خلقو کې تابعینو کې بعضی کسانو دا دعا وکوله د الله نه چې الله ما باندې بیماری تکلیف راولې ولې چې ما ته به یو خیرت یادي بل مال باجر راکې د آخرت داغه خو یا الله دور حدا پورې نه چې زه په ستاده عبادت نه پاتې شم نو مونږ د بعضی سلف مبارک اوریدلی دي چې پاغه به 24 غنټه تبه چلے دا تبه تبه کې سړی صورت تنګي څومره کړهو دی وتا څومره تکلیف دی وتا خو هغه مال به الله د اخرت اجر را کوي کنه یا انبیاء ته ګور روان ان شاء الله سور انبیاء کې به حالات راشي اتل اسکال پاغي باندې بیماری چلیږي اتل اسکال ایوب علیه السلام باندې دا سلګ وخت نه دی ښا او پای کې څومره تکلیف دی غته لیکن صبر کوي خو صابرین فی الباساء والضراء نبی علیہ السلام باندې مر غلی تکلیفونه کله په تکلیف راغله د خپې خوښ شوې ده یو میاشتې پورې درا کوزیدو نو کنه برا تمرې د پاسه بو یو میاشتې پورې نشه را کوزیدې ولې خپې خوګوا داس نه را پریوتې درنګې او خود کې چې کله غ ظالم لګید شقی بدبخت او گزارې په نبی له سلام کو نو دا هغه د توري سکړې دا هغه مخ مبارک کې پاتې شوې وي ا دې غلطه غاخونو مو ور دي غاخونو مو لګید او داخلو وشلې ده داسې دا نیکان خلق په غیبه نه دا مصیبتونه او تکلیفونه راځي نبی له سلام باندې مر غلي دي بیماری ته راغلي دي اخر کې د طبي بیمارو کنه زهر ول عمر کړی شي وي دارنګ نور حادثه راځي پنه کو خلق او غي صبر کوي او صابرین فی الباساء و ضرر دا چې مرض براغي ناغه الټه کافر شي یادګي دا چې خبرې شروع کی چې بسر سزا لکه څه لګړي رکړي ناغم ختم کی او صابرین فی الباساء و ضرر او صبر کو انکی بالباسائی پنا چارو د مال کی و ذرا پنا چارو د بدن کی وحین الباس او په وخت د جګړه کی د جګړې وخت کې هم د کې صبر ډیر دی جګړه کم نه قتال فی سبیل الله عبد الله مسعود عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا غین له غنو سلفو ابن کثیر راوی دی بیا دا غی تفسیر داو چې مراد ته جګړه ده په میدان د جنگ کې کافر ته مخامخ ولاړی تختی نه اگر چر قسم مصیبت راځي دی پوهیږي چې وجه لري کوم پدې د میدان نارسته کیږي نه وحین الباس او په خو د جګړې کې د کافر اوسه اولائک الذین صدقوا دا صفاتونو علاقه کسان دي چې رښتینی دي په داو د ایمان کې رښتې ویلې دي ښه دي چې ویلو چې موږ ایمان راوړل دي کنه او دي کې دا نخې موجود دي نو پته ولګره دا رښتینی دي صدقوا صدقوا فی دعوه البر صدقوا فی دعوه الایمان رښتې ویلې دي په داو د نیکه کې چې موږ نیکی کوو رښتې ویلې دي په داو د ایمان کې مظهری وي ښه زکار سره دا چغوی چې زیم او زیمه دا خو چې کله مصیبت او تکلیف او حادثه او دا نه خراشی نه لپته لګی کنه اچ کله دا صبر وکړو نو پته ولګی دا چې دی رښتینی سوره صبر دور صبر چې ستا مخ کې ستا مرګری نیسی او غت سرو کړو تیلو دا چی طالبان عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه کنه چې ملګری ولونی سا غوی چې په دې به یو روم په دې وانر کله خلقو عملګری ولونی سا تیل سر کړو دا په مخ کې غېدو وشت ظاهر ده چې سروکړ تیلو ته ولې او لوی کله باندې کله دی هغه په کاوله کوم دا غستر ګلوخ کړه له هغه بادشاہ تاریخ حالوي هغه په مقرکړو ده دا امیرومو او ډیر جالوان سړی او ناغوي کدی بیا نصرانی شو او دین اسلامي پرې خورو ناغو ته ویلې مو زه په دا چلو کوم لور بدل درکم دا بوکم هغه وینا هر سمه قربان کړي د دنیا د مخ ټولې خيسته کړي ټول دولتونه ټول جیدادونه اغه زره دې داوی نزار کوم قربانو مې مانه زه مؤمنم نو ما په کار نه دي داسې زونه په اخر کې چې د سترګو یو خیرانه نه بادشاہ را بللې وته هغه وته وې کنه هغه څنګه اوس خو در باندې جوړ یاره براغلی کنه دا دی ولې د کنه دا چل زره کوم ناغو خاندل ای بیا دې جړل ولې ناغو ما جړل نه دي دا زما دلته تاسو کله ما صرف یو افسوس راغې مخې ته چې الله مال خو تا دا یو روح را کړل یو صاد را کی دا خو بزو قربان کم دی به ما دی ته ولي خو چې دا سي درا لپ بشمار ساون را کړل چې ما قربان کړل هغه په دا خو سم کړ دا ایمان والے اولائک الذین صدقوا چې مخې ته لیدل خان دا نه چې میدان نه دین ارسلې وي دا بکوم دا بکوم دا بکوم دا خو چې مخې ته شي نو دغه نه کان خلک اولائک الذین صدقوا اولائک هم المتقون او دا صفاتونو والا خاص دي پرهیزګاران دا نه چې سپین صادر غټه چولې دي شین صادر چولې دي پلار را روان دي بوزي والے دا خلک وي دا تقوا والے دي دا متقی دي دا وي بزرګ ست دي وي بزرګان نه دي چې چا کې دا صفاتونه را لخه اولائک هم المتقون دا غنه کان خلق دي دا تقوا والے دي دا کسان دي المتقون چې بچ دي د کفر نه او د ټولو خبایسونه د ټولو پلیدونه ان الکفر وسائر الرذائل بیا وته ګوره ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نداني کی بندا په دې خبره کې چوالوې مخونه په طرف د مشرق او مغرب ولكن البر من امن بالله لیکن نیکی نیکی دا غچا دا چې ایمان راوړل دي په الله او یوم الاخر پرز د اخر والملائکه او د ملائکه ملائکه او الکتاب او په کتابونو او نبیین او انبیا واتل مال او ورکړې دې مال اعلی حبه سره د مینې د دنه د مال سره ذویل قربا رشتہ دار او تول یتام او یتیمانانو تول مساکین او غریبانانو تول ابن السبیل او مسافر او تا ملمن او تا والسائلین او سوال کوونکو تا وفر رقاب و پازاد اولو دو سٹنو کے واقام الصلاة و پابندی کلی دا دمان زوات الزکاة اور کلی دے زکاة والموفون بیادیم او اغا پورا کون کی پلو زنوخ پلو ازا آہدو کلچ لوزی کلی دے والصابرین او ستاین کوم یا خاص کوم صبر کون کی فی الباسا پناچارو دا مال کے وطور راو پناچارو دا بدن کے وحین الباس و پوخ دا جگڑی کی دا کافر سرا اولائک الذین صدقوا دا صفاتونه علاقه کسان نی چې رښتیا ویلي دي په خپل داوا کې رښتینی دي په داوا کې اولائک هم المتقون او دا صفاتونه علاقه خاص دي پرهیزګاران نیکان متقیان.